Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Geçen dersimizde orucun farziyeti ile ilgili ayet-i kerime ile başlamıştık. Bu sahife içerisinde 1,5-2 sayfa içerisinde arka arkaya kütübe diye başlayan emirler geliyor. Bunlardan ilki kısas ile alakalıydı. Sonraki yakınlara vasiyet ile alakalıydı. Sonraki de oruç ile alakalı. Bakınız çok değişik iki tane, üç tane emir. Hepsi de kütübe yani yazıldı, farz kılındı emri ile başlamaktadır. Kısasın mahiyeti farklıdır. Bir cezadır, ceza hukukuyla alakalıdır. Efendim, vasiyetin yapılmasının mahiyeti farklıdır. Bu da insanları koruyup gözetlemekle alakalıdır. Kollayıp gözetlemekle alakalıdır. Oruç ibadeti farklıdır. Hemen hemen bütünüyle insanın kendisiyle Rabbi arasındaki bir münasebeti ifade eder. Bunların arka arkaya gelip mahiyetlerinin farklı olmasına rağmen hepsinin başında aynı emrin, aynı farz kılma ibaresinin yer alması İslam'da bir ceza hukuku ile bir takım insanlara iyilik yapmak arasında, bunlarla insanın Rabbine ibadet etmesi arasında herhangi bir fark gözetilmediğini gösteriyor. Yani Kur'an-ı Kerim bütün bir kitaptır. İslam dini bütün bir dindir. Eksiksiz bir dindir. Ve eksiksiz olarak her şeyiyle kabul edilmesini ister. Eksiksiz olarak her şeyiyle uygulamaya geçirilmeyi ister. Efendim, biz orucu kabul ederiz, vasiyeti kabul ederiz ama kısası kabul etmeyiz. Olmaz. Orucu kabul ediyorsan o da kütübe emriyle başlamıştır. Kısası da kabul edeceksin. O da kütübe emriyle başlamıştır. Eğer vasiyeti kabul ediyorsan orucu da kabul edeceksin. Onun emriyle bunun emri arasında bir fark yoktur. Bunları da kabul ediyorsan kısası da kabul edeceksin. Veya kısas senin eğilimine uygun geldi. Kısası kabul ediyorum ama vallahi sıcak günlerde bilhassa oruç tutmak bana zor gelir. Hele başkası kazanırken bana ortak olmamış kimseye mal bırakmak hiç işime gelmez diyemez kimse. İslam bir bütündür. Ya bütün olarak alınır veyahut da bir kısmını bırakmak onun tamamını bırakmak demektir. Bu arka arkaya gelen kütübe emirlerinin bize vermek istediği mesajlardan birisi de budur. Orucun farziyetini belirten ayet-i kerimeyi geçen dersimizde görmüştük. Bugün devam ediyoruz. 185. ayet-i kerime. Estağfirullah. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Huden linnâsi ve beyinâtin min el huda ve furkan. Ramazan ayı öyle bir aydır ki onda Kur'an insanlara bir hidayet, hidayetin ve furkanın da apaçık belgeleri olmak üzere nazil olmuştur. Şehr kelimesi Arapçada sözlükte ayan beyan belli olmak, açık seçik görülmek, anlaşılmak manasına gelir. Arapçada kılıcını çekmek manasına şehera seyfehu denilir. Kılıcını kınından sıyırdı, çekti. Parıltısı da görülecek şekilde ortaya çıkardı. Meşhur olmak kelimesi de buradan geliyor. Biliyorsunuz Türkçe'de meşhur olmak manası herkes tarafından bilinmek, tanınmak gibi manalara geliyor. İşte şehir kelimesi de başlangıcı Araplarca, başlangıcı bilhassa açık seçik belli olduğundan ötürü aya şehir denilmiştir. Ramazan kelimesi de şu anda bizim kullanmakta olduğumuz, yani hicri takvimde kullanmakta olduğumuz ay isimleri verilirken o ayların denk geldiği, tesadüf ettiği hallere göre o hallerden hareketle isim verildi bazı aylara. Bu dediklerine göre, rivayete göre Ramazan ayının adı verildiği sırada o sene Ramazan ayı sıcak, oldukça sıcak bir güne, daha doğrusu mevsime denk gelmiş. Ramd kökü Arapçada, bunun kökünü teşkil eden kelime Ramd kökü, özellikle henüz daha böyle iyice kabuklaşmamış, ayak tabanları iyice kabuklaşmamış develerin ayaklarının kumda yürürken sıcaktan yanmaları halidir. Daha doğrusu kumun ve taşın onları yakacak hale sebep ise bu aya, bu ismin verilişi, ayın önemi isminden gelmiyor. Ayın önemi, bu ayda öngörülen ibadet ile bu ayda Kur'an-ı Kerim'in nazil oluşundan kaynaklanıyor. Ramazan ayı bu manada gerçekten bir Kur'an ayıdır. Hem Kur'an'ın nüzulü bu ayda olduğu gibi, Kur'an'ın daha çok okunması için de bu ayda ta Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan günümüze kadar devam eden bir takım gelenekler vardır. Sünnetler vardır. Bunların başında hepinizin bildiği teravih namazının bilhassa hatim dediğimiz veya cüz dediğimiz her bir günde 20 rekatte Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünün okunarak Ramazan'ın tamamında, teravihlerin tümünde Kur'an'ın başından sonuna kadar hatmedilmesi. Yine aynı şekilde mukabelelerde Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi. Bunlar hep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan, ki teravihte cüz okuma geleneği de Ömer radıyallahu anh'ın döneminden istisnasız olarak diyelim, mütevatiren adeta, yani mütevatir bir sünnet olarak günümüze kadar nakledile gelmiştir. Niçin bunlar? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu ayda diğer aylardakine göre daha çok Kur'an'la iç içe olduğu gibi Kur'an-ı Kerim bu ayda nazil olmuştur. Ve Kadir Gecesi de bundan dolayı her ne kadar günü muayyen, gecesi muayyen olmamakla birlikte Ramazan ayında olduğu muhakkaklık kazanıyor. Veya muhakkaklığa yakın bir kuvvet kazanıyor. Bu özelliği dolayısıyla Kur'an insanlara hidayet olmak üzere bu ayda indiği için. Bir de Kur'an-ı Kerim'in bir diğer özelliği var. İnsanlara bir hidayet, bir de hidayete ve Furkan'a dair açık ve seçik belgeler ihtiva ediyor. Hidayet, daha önceden de sırası geldikçe açıklamış olduğumuz gibi, insanın kendisini hidayete ileten tarafından doğru yolu görmesinin müyesser olması demektir. Yani hidayet kendiliğinden oluşan bir hadise değildir. Evvela o hidayetin bir göstericisinin olması lazım. Birilerinin bu doğru yolu ortaya koyması lazım. İkinci olarak da bu yolu bizzat izleyenlerin bulunması lazım. Birileri bu yolu göstermezse, birileri de bu yolu izlemezse hidayet tahakkuk etmez. İşte İslam akidesine göre bu işi, hidayeti her yönüyle elinde bulunduran Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah hidayetini risalet ile insanlara iletmiştir. Risaletin muhtevası da bugün için Kur'an-ı Kerim'de müşahhas ifadesini bulmaktadır. Dolayısıyla yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim ile ilgili bir hadis-i şerifinde, onu tavsif eden bir hadis-i şerifinde belirttiği gibi, onun dışında bir yerde hidayeti arayan sapıtır diyor. Sapıtır. Dolayısıyla hidayet gerek Kur'an-ı Kerim'in bilhassa üzerinde durduğu insanların kendi iradeleriyle doğru yolu bulması manasıyla dünya ve ahiret işlerinde umurlarında hakkı isabetli olanı doğruyu bulmaları manasıyla olsun, gerekse fıtri hidayet dediğimiz insanlarla diğer canlılar arasında, hatta cansızlar arasında müşterek olan manasıyla olsun, hidayet tamamıyla Allah'ın elinde olan bir şeydir ve ancak Allah'ın gösterebileceği bir şeydir. Firavun nitekim Musa Aleyhisselam'a alemlerin Rabbi dediğin nedir diye sorduğu zaman şu cevabı vermiştir. Ellezî e'tâ külle şeyin halkahu thumme hedâ. Benim Rabbim o Allah'tır ki her şeyi hilkatini verdiği gibi sonra da ona hidayet verendir. Hilkat ve hilkatin devamı için gerekli bütün hususlar fıtri ve tabii hidayet olarak nitelendirilmiştir, adlandırılmıştır İslam alimleri tarafından. Fakat bu insanların ve hayvanların arasında müşterek olan bir hidayettir. Allah bunu lütfen vermiştir. Varlığı yaratmasının tabii bir neticesidir. Yine bunun tabii bir neticesi de Allah yarattığı varlıkları sebepsiz, hikmetsiz ve başıboş yaratmamıştır. Her bir mahluka ayrıca kendi varlığını devam ettirebilmesi için gerekli şart ve imkanları da onun bünyesinde var etmiştir. Buraya kadar bütün insanlarla mahlukat birbiriyle müşterektir. Ancak Cenab-ı Allah'ın insana ayrıca lütfettiği bir hidayet vardır. O da risaletle, risalet vasıtasıyla bizlere sunulmuştur. Bu risaleti kabul veya reddetmek de sonuçlarına da tabii reddetme halinde bilhassa cezai sonuçlarına katlanmak şartıyla bizim irademize bağlı kılınmıştır. İşte bu Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa bir hidayettir. O kitaptan, o kitapla doğru yolu bulmak isteyen herkes o kitabın rehberliğinde kesinlikle doğruya ulaşır. Hidayeti bulur. Bu Kur'an-ı Kerim'in hidayeti öyle üstü kapalı, anlaşılması zor veya ilk anda fark edilmeyecek türden bir hidayet değildir. Bu hidayet ayan beyan belli olan bir hidayettir. Kur'an'daki bu hidayet beyinatin minel hudadır. Yani hidayete dair beyinat, apaçık deliller. Şimdi bu işle uğraşanlar için söylüyorum. Tabi meallendirmenin beraberinde getirdiği veya tercümenin beraberinde getirdiği sorunlardandır. Bazen bunların farkına varılmıyor. Arapçada bilhassa bu şu anda sebebiyle yaptığım bu kısacık açıklamayı, min edatı mesela, çoğunlukla ilk olarak tercüme edilirken, daha doğrusu dil öğrenilirken, min dendan demektir. Dendan demektir de her yerde dendan manasına gelmez. Beyan manasına geldiği yerler vardır. Nev'ini açıklamak için geldiği yerler, türü açıklamak için geldiği yerler vardır. Dolayısıyla burada min, dendan manası, minin manalarından sadece bir tanesidir. Biz buna Arapçada tab'iz diyoruz, dendan manası. Yani bir şeyin bir kısmını anlatır. Dolayısıyla burada tercüme edildiği zaman hidayet ve Furkan'dan apaçık beyineler denildiği zaman biraz acemice ve yanlış bir tercüme olur. Öyle bir tercüme yaparsınız ki bir Molla Kasım çıkar der ki burada minin manası nerede? Kaybolacak şekilde bunun manası vermeniz lazım. Hidayet ve Furkan'ın apaçık belgeleri manasına. Hidayete ve Furkan'a dair apaçık belgeler ihtiva ediyor. Yoksa hidayetin bir kısmına, Furkan'ın da bir kısmına dair belgeler ihtiva ediyor demek değildir. O zaman insanların muhtaç olduğu diğer beyinat ve Furkan'ın diğer kısmı nerede? Diye bir soru sorulur. O değildir maksat. Hidayeti ve Furkan'ı apaçık şekilde ortaya koyan bir kitaptır bu. Ayetin söylediği bu. Ve burada dendan gitti kalmadı. Onun için yine benzeri bir ayet Fetih suresinde biliyorsunuz son ayet Muhammedur Resulullah ayetidir. İllellezine amenu nasıldı? Vellezine ma aşidâ ve rahmâ ve beynet tâvâ ve kânsı zâhî yutâvâne fâllâ minâ siyâhî ve yûhîn mekûle fâsıldın. Bütün şu Kur'an-ı Kerim bir bakalım. Oradaki min önemli bir şeydir. Ve bunu tercüme etmeye kalkıştığınız zaman maalesef mana allak bullak olur. Şöyle. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظ۪يمًا. Burada eğer siz minhum'daki minin manasını dendan diye vermeye kalkışacak olursanız mana gider. Nasıl olur o zaman? Allah onların aralarından, daha doğrusu iman ve salih amel işleyenlerinden bir kısmına büyük bir ecir vaat etmiştir. Mana bu değil ki. Onlar tür olarak böyledirler demektir. Onlar tür olarak cinsleri itibariyle, vaziyetleri itibariyle iman edip salih amel işleyenlerdir. Ashab-ı kiram arasında aralarında kısmen iman edip salih amel işleyen vardı. Kısmen değildi. Manası yok ki. Kasıt o değildir ki. Kasıt o değil. Bu tamamıyla onların türlerinin böyle olduğunu. Onlar özellikleri ve çeşitlilikleri itibariyle, vasıfları itibariyle iman edip salih amel işleyenlerdir. Onun için de Allah onlara pek büyük bir ecir vaat etmiştir demek. Fetih suresinin bu son bölümü böyle ve buna benzer böyle. Burada işte bunu söylemekteki gayemiz, maksadımız şu. Ayet-i kerimede buradaki ve beyinatin minel huda vel furkan, hidayetten ve furkandan bir takım beyinelerdir değil. Hidayete ve Furkan'a dair beyinat ihtiva ediyor demektir. Hidayeti ve Furkan'ı apaçık şekilde ortaya koyan bir kitaptır manasındadır. Furkan ise ayıran demektir. Bazılarının ya işte böyle yaparsak ayrımcılık mı olur falan olmaz mı? Peygamber aleyhissalatü vesselam da Furkan'dır. Kur'an-ı Kerim de Furkan'dır. Bedir gazvesinde müşriklerin ve müminlerin saflarının ayrı ayrı olup birbirlerinin karşı karşıya gelmeleri neticesinde Allahü Teala'nın müminlere zafer, kafirlere de hezimet vermediği gün de Furkan günüdür. Ve bu da Furkan'ın nazil olduğu ay olan Ramazan ayında cereyan etmiştir. Ramazan ayı gerçekten sadece Kur'an-ı Kerim'in nazil olması itibariyle önemli bir ay değil. O ayda çok büyük hadiseler de cereyan etmiştir. Bunların başında da Kur'an-ı Kerim'in kendisine Yevmul Furkan adını verdiği, Furkan günü adını verdiği Bedir vakasının, Şanlı Bedir gazvesinin de cereyan ettiği bir ay. İşte bu özellikleri olan bir ay, Kur'an'ın pek açık hidayetler ve Furkan'ı ihtiva eden Kur'an'ın nazil olduğu, insanlara hidayet olmak üzere nazil olduğu bu ayda ne olacaktır? Öyle bir ay ki, o halde فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Sizden bu ayda bulunan, hazır olan bu ayı oruçla tutsun. Nasıl bu ayda hazır olmak? Bu ayda hazır olmak şu demektir. Bu aya erişerek oruç tutması icap eden, şartları gereği oruç tutması farz olan herkes oruç tutsun. Oruç tutmama mazereti olanlar dışında kalan herkes bu ayda oruç tutmalıdır diyor. Kesin bir emir. Burada bu ayet-i kerimenin, halbuki daha önce de geçmişti bu, hatırlıyorsunuz geçen dersteki ayetlerde, bu aya erişen oruç tutsun diye, oruç tutulsun. Niye burada tekrarlandı? Şunun için tekrarlandı. Hatırlıyorsanız geçen hafta gördüğümüz dersteki ayetin bir bölümü şu. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْك۪ينَ. Ona takat getirenler veya oruç tutarken takatsizlikten dolayı zorlananlar, takat getiremeyenler, zorlananlar, o tutamadıkları gün mukabilinde her bir gün için bir yoksula bir fidye vermelidirler. Şimdi bu ayet-i kerimenin bu bölümü yine izah etmeye çalışmıştık. Çok değişik şekillerde, farklı şekillerde anlaşılmıştır. Bir anlama şekli de şuydu. Oruç tutabilme gücü olmakla birlikte az da olsa zorluk çekenler diledikleri takdirde oruç tutmazlar ve bunun yerine fidye verebilirler. Manası da anlaşılmıştır. Buna göre bunu bu şekilde, bu bölümü böyle anlayanlara göre ayet-i kerimenin فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّارَ فَالْيَصُمُ, yani şu anda üzerinde durmakta olduğumuz ayet-i kerimenin bu bölümü, ayet-i kerimenin, bir önceki ayet-i kerimenin az önce söylediğim bölümünü nesh ediyor. Yani artık diyor öyle değil. Çünkü oruçta, oruca alışkın olmayan bir kavme tedrici bir alışkanlık kazandıracak şekilde emredilmiş bir ibadettir. Nasıl ki namaz ilk farz edildiği sırada günde iki vakitti. Sonradan beş vakit olarak kesinleşti. Oruç da önceleri, bazıları işte bu izaha göre, hiç sıkıntı çekmeyenler oruç tutacak. Ama bir parça sıkıntı çekenler isterlerse tutamayabilirler. İşte bu alışkanlık dönemi ortadan kalktığı için artık فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَعْرَ فَلْيَصُمُ. Onun o hükmün ortadan kaldırıldığını belirtmek üzere ve nihai hükmün bu olduğunu anlatmak üzere sizden oruç ayına erişenler orucu tutsunlar. Burada hiçbir kayıt yok. Yutikunehu veya la yutikunehu diye bir şey yok. Sizden kim bu ayda hazır bulunursa, oruç tutma şartlarını kendisinde taşıyan bir vaziyette hazır bulunursa, o ayın orucunu tutsun. Nitekim arkası da bu kanaati kuvvetlendiriyor. وَمَنْ كَانَ مَر۪يضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّتُنْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Kim de hasta yahut yolculukta olursa, diğer günlerin sayısınca oruç tutsun. Hastalığın mahiyetiyle alakalı değişik görüşler de vardır. Bunlar arasında, halk arasında örfen, kendisine hastalık denilebilecek her bir hastalık, oruç açmak için, daha sonra kaza edecek şekilde oruç açmak için bir mazerettir. Diyenler olduğu gibi, oruç tutmanın ağırlaştıracağı hastalık diye hastalığı daraltanlar da vardır. Şu anda nerede okuduğumu hatırlamıyorum. Zannederim İmam Bukhari hocasının yanına gidiyor. Bakıyor hocası yemek yiyor Ramazan ayında. Ya niye yemek yiyorsun? Başım ağrıyor. Baş ağrısından dolayı oruç açılır mı? Cenab-ı Allah hastalık derken baş ağrısını veya diğer hastalıkları ayırt ediyor mu diyor. Diyor başım ağrıyor. Ve bundan dolayı orucunu açıyor. Yani dediğim gibi halk arasında veya dilde kendisine hastalık denilebilecek azı çoğu arasında ayrım gözetmeksizin her bir sebeple oruç açılır diyebilenler olduğu gibi efendim orucun ağırlaştırdığı hastalık veya hastalıkla beraber oruç tutma imkanı bulunmayan hastalık diye de daraltanlar vardır. Genelde fıkıh mezheplerinin ağırlıklı olarak kabul ettiği görüş bu son görüştür. Fukahanın yani cumhurunun kabul ettiği görüş budur. Bunun arkası İslam dininde çok önemli bir kaideyi belirtiyor. Ve Cenab-ı Allah'ın şeriatı koyuşunda kullarının takatini ne kadar göz önünde bulundurduğunu ifade edildiyse ortaya koyuyor. Aynı zamanda Allah'ın bizim ibadetimize muhtaç olmadığını, bazen birilerinin mazur görsünler, kendilerini böyle kabul edenler, sofilik yaparak veya kraldan fazla kralcılık yaparak, olsun ben zorlana zorlana da olsa oruç tutacağım falan demediğini gösteriyor. Böyle bir orucu istemediğini gösteriyor. Allah'ın bu hükümleri teşri buyurmasındaki sebep bizi zora koşmak değildir. Bizim isteyerek, iştiyakla, neşeyle, arzu ederek, heveslenerek o ibadete koşmamızı istiyor. Meşakkat çekerek, kendimizi zora koşarak, hatta bu zorluk dolayısıyla da acizleneceğimiz bir sınıra gelerek bizden ibadet istemiyor. Ve bu İslam şeriatının tamamının ruhuna sirayet etmiş bir şeydir. Ne diyor? Estaizu billah. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ Allah sizin için, sizin vaziyetinizde, sizin halinizde kolaylık olsun ister. Sizin hakkınızda zorluk istemez. Dolayısıyla Allah'a ibadet ederken Allah'ın ibadeti koymuş olduğu, belirlemiş olduğu, Allah Resulü'nün uyguladığı şekli daha da zorlaştırarak, ağırlaştırarak ibadet yapmaya kalkışmak hiç de ibadet değildir. Abdullah İbni Amr İbni As'ın rivayet ettiği hadisi hepiniz hatırlıyorsunuz. Kendisi ve kendisi gibi genç baba yiğit 2-3 sahabi daha gidiyorlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ibadeti hakkında müminlerin annelerine soru soruyorlar. Allah Resulü nasıl ibadet eder diye. Anlatıyorlar. Onu azımsar gibi oldular diyor. Ve dediler ki, tabii o Resulullah'tır. Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır. Yani o kadar az ibadet edebilir. Ama biz böyle değiliz. Bizim geçmiş gelecek günahlarımız bağışlanmamış. Dolayısıyla bizim çok ibadet etmemiz gerekiyor gibi bir neticeye varıyorlar. Ve birisi diyor ki ben sene boyunca oruç tutacağım. Diğeri diyor ki ben sabahlara kadar namaz kılacağım. Diğerleri diyor ki ben ebediyen kadınlara yaklaşmayacağım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu sözleri aktarılıyor veya kendisi işitmiş oluyor. Böyle böyle diyenler sizler misiniz? Evet. Allah'a yemin ederim aranızda Allah'a karşı haşyeti en çok olan, korkusu, saygısı, kalbindeki heybeti aranızda en çok olan kişi benim. Fakat Ramazan'ın dışında tabii nafile oruçtan bahsediliyor. Oruç tuttuğum da oluyor, tutmadığım da oluyor. Geceleyin namaz kıldığım vakitler de oluyor, uyuduğum vakitler de oluyor. Hanımlarla da evlenirim. Evlenmek de benim sünnetimdir. Ayetlerin birisinde bu tamamlayıcısı var. Sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Dolayısıyla Müslümanların ibadetlerinde, amellerinde de iktisatlı olmaları icap ediyor. Yani orta yolu tutturmasını bilmeleri icap ediyor. Allah'ın bu teklifleri, bu hükümleri, bu şeriatı indirmesinden kastı bizi zora koşmak değildir. Bizim de ayrıca ibadetimize de ibadetimizi yaparken kendimizi güç bela zorlana zorlana ibadetleri takatimiz yokken ibadetleri yapmamıza da ihtiyacı yoktur. Bu dediğim gibi sadece oruçla alakalı bir kaide değil, İslam şeriatının tümüne sirayet etmiştir. Yani bunun bir manası şu, Allah'ın şeriatindeki bütün hükümler, emrileriyle, nehileriyle, normal şartlar altında beşerin fert ve cemiyet olarak, uygulayabilecekleri, zorlanmadan gereklerini yerine getirip ifa edebilecekleri hükümleri ihtiva etmektedir. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ İslam bir disiplindir. Ve sayıyı tamamlayasınız diye. Yani niçin oruç tutamadığınız günlerin sayısınca diğer günlerden tutacaksınız? Oruç tutulacak günlerin sayısını tamamlamanız için. Ay 29 günse 29 gün oruç tutulacaktır. Yahu ben daha tutabilirim, hele bir 50 gün devam edeyim. Veya 29 olduğu halde 30. gün devam edeyim. Edemez. Çünkü şeriatı koyan her şeye de bir sınır koymuştur. Şeriat zaten hudud demektir. Sınır demektir. Yol demektir. Bunun dışına çıkmak olmaz. Çıkmak olmaz. Şeriatın dışına çıkan, eğer o şeriatı yersiz ve hikmetsiz görüyorsa, kendisi şeriat koymuş olur. Uluhiyete soyunmuş olur, farkında olsa da olmasa da. Onun için diyorum, İslam bir disiplindir. Bu disipline riayet edilecektir. Kimse kalkıp diyemez ki, efendim, biz 30 gün değil 50 gün oruç tutalım, 30 gün değil 25 gün tutalım. Efendim tan yeri ağardığından itibaren imsak başlamasın. Daha erkenden başlasın. Veya daha sonra başlasın. Efendim orucu şöyle gruptan sonraya erteleyelim. Erkene alalım. Günler kısaldı, uzadı falan. Böyle bir şey yok. Normal günler, normal şartlar, normal coğrafyada orucun başlayacağı vakit bellidir, biteceği vakit bellidir. Kastettiğim tabii anlamış olmalısınız. Anormal coğrafi bölgeler vardır. Bilhassa bugün dünyanın kuzeyinde. Oldukça kutuplara yaklaşıldığı zaman günler çok uzuyor. Bu anormal coğrafi bölgeler için, şeyler için gecesi ve gündüzü İslam alimlerinin bir takım içtihatları var. Konumuz bizim o olmadığı için burada meselemiz şu. Normal şartlar altında Allah'ın koymuş olduğu disipline riayet etmek kaçınılmaz bir şeydir. Efendim reform bilmem ne falan değişme falan. Bunları ciddiye almaya bile gerek yok. Ta peygamber zamanından başlanmış olan oruç ne şekildedir bilmesek diyeceğiz ki doğru bir şeyler düzeltelim. O gariban Hristiyanlığın musibetidir. Bugünkü haliyle gelmiş olan Hristiyanlığın şeyidir. Tahrif edildi. İlk şeklini de bilmiyorlar zavallılar. Haliyle biz hayatımızda bizim tahrifat olsa bile bizim asli kaynaklarımız elimizde mevcut. Kendimizi düzeltiriz, o kaynaklara döneriz. O kaynaklarda ne yazıyorsa halimizi ona göre arz ederiz. Müslümanların hayatında düzeltilmesi gereken çok şey var. Ferdi hayatımızdan tutun, devlet hayatımıza kadar. Ahlaki hayatımızdan tutun, içtimai hayatımıza kadar. İktisadi hayatımızdan tutun, uluslararası Müslümanların durumuna, vaziyetine kadar. Her şeyimizin düzeninden, elden geçmesi lazım. Düzeltilmesi lazım. Ama neye göre? Hiç değişmemiş İslam şeriatına göre. Olduğu gibi muhafaza edilmiş ve Allahü Teala tarafından muhafazası teminat altına, kıyamete kadar teminat altına alınmış İslam şeriatına göre düzeltilecektir. Bozukluk varsa eğer o bizim hayatımızdadır. Bizim İslam'ı hakkıyla yaşayamayışımızdadır. Veya yaşamayışımızdadır. Düzeltilmesi gereken bir şey varsa bizim hayatımızdır. Yoksa dejenere olmuş, İslam'dan inhiraf etmiş hayatımıza da Kur'an'ı veya Allah'ın dinini inhiraf ettirmek kimsenin düşünmemesi gereken bir hadisedir. Daha doğrusu bir Müslümanın düşünmemesi gereken bir hadisedir. Şeytan ve şeytanın uşakları istedikleri gibi bu iş için plan hazırlasınlar. O ayrı bir konu. Fakat bir Müslümanın hatırına gelebilecek şeyler değildir bunlar. Eğer bir yanlışın veya bir inhiraftan bahsedilecekse Müslümanların İslam'ı yaşayışlarında inhiraf vardır. Bunu kabul ediyoruz. Ama kesinlikle bu inhiraf veya bu düzeltme hadisesi İslam ve İslam'ın şeriatıyla alakalı olamaz. Müslümanların kendi hayatıyla alakalı olur. Ferdi, içtimai, siyasi, ahlaki her neyse. Yapılacak olan budur. Üzerinde durulması gereken budur. وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Ve Allah size bunca hidayeti verdiği için sizi bu konularda ve daha diğer konularda, bütün konularda size doğru yolu gösterdiği için, hidayet verdiği için Allah'ı tekbir etmeniz için, Allah'ı büyütmeniz için, Allah'ı büyük tanıdığınızı sözlerinizle, fiillerinizle, amellerinizle de ortaya koymanız için biz bunu istiyoruz diyor. İslam gerçekten bazen insan birebir öyle bir takım olaylar yaşıyor ki İslam'ın ne kadar büyük olduğunu, İslam nimetine mazhar olmanın ne kadar büyük olduğunu o zaman iyi anlıyor. Ve gerçekten o esnada Allah'ı tekbir etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Tekbir veya buna benzer şekilde Allah'ın şanını yüceltmek, şükretmek, Allahü Teala'nın önünde hamdü senalarımızı dile getirerek secdeye kapanmak, şükür secdelerine kapanmak. O kadar büyük nimetler. Hidayet nimeti o kadar büyük ki bu nimete sahip olduktan sonra bir Müslüman dünyada ele geçiremediği hiçbir şeye üzülmez. Üzülmemelidir. Ama bu nimete sahip değilse veya bu nimete sahip oluşunda bir eksiklik varsa elindeki diğer nimetlere de fazla sevinmesin. Çok kıymeti yoktur. Süleyman Çelebi'nin hoşuma giden Mevlid'de bir mısrağı vardır. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a hitaben ümmetin olduğumuz devlet yeter diyor. Gerçekten bundan büyük bir devlet olamaz. Bundan büyük bir nimet olamaz. Çok büyük bir nimet. İşte bundan dolayı Allahü Teala oruç ve Kur'an gibi müstesna nimetlere mazhariyetin söz konusu edildiği bu ayet-i kerimede bunun akabinde ve Allahü Teala'ya size verdiği hidayet dolayısıyla onu tekbir edesiniz ve leallekum teşkurun ve böylelikle şükredesiniz diye. Oruç nimeti hem bir şükürdür hem bu nimete mazhar olmaktan dolayı ayrıca şükrü gerektiren bir nimettir. Bir ibadeti yapabilmek de başlı başına bir nimettir. Bir nimeti ifa edebilmek, bir ibadeti ifa edebilmek, bir ibadeti başından sonuna kadar yapabilmek, yerine getirebilmek apayrı bir nimettir. Bundan dolayı da Allahü Teala'yı hidayeti mukabilinde, hidayet verdiği için daha doğrusu, hidayeti dolayısıyla Allah'ı büyük tanıyacağız, tekbir edeceğiz ve ona şükredeceğiz. Ramazan'da tekbir, işte kimi İslam alimine göre Ramazan hilalinin görülmesiyle, kimilerine göre Şevval hilaliyle birlikte, kimilerine göre bu ibadetin devamı boyunca ne kadar müyesser olursa, o şekilde bir defa bile olsa bu tekbir getirilir. Nasıl tekbir getirilir? Kimisine göre 3 defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber denilerek, kimisine göre tekbir mesela bayramdaki, kurban bayramındaki teşrik tekbirleri suretinde de getirilerek ifade edilebilir. Ayet-i Kerime'nin ifadesi mutlaktır. Öbürleri İslam alimlerinin içtihadıdır. Bildiğim kadarıyla da yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın Ramazan ayındaki tekbir ile alakalı olarak peygamberden gelen bir özel rivayet de bilemiyorum. Ben bilmiyorum. Dolayısıyla Allahu Ekber, Allahu Ekber demek bu tekbiri yerine getirecektir. En azından bu kadarı ve tekbir ihtiva eden her bir zikir, her bir cümle bilhassa Ramazan ayında bidayetinde, içinde ve nihayetinde getirilmesi bu ilahi emrin yerine getirilmesi manasındadır. Ve bundan dolayı da bu ibadetten dolayı da şükretmesini bilmek lazım. Niçin şükredeceğiz? Sebeplerinden birisi şu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bakın iftar duasında ki özlü bir duadır. Çok da anlamlı bir duadır. Diyor ki ذَهَبَ الظَّمَأْ وَبْتَلَّتِ الْعُرُوقْ وَثَبَتَ الْأَجُرُ inşallah. Oruç açtık, susuzluğumuz gitti. Kuruyan damarlarımız ıslandı. İnşallah da ecrimiz sabit oldu. İşte bunlardan dolayı Allah'a şükretmek lazım. En önemlisi oruç ibadetinin müstesna bir ecri vardır. Cennetin kapılarından birisinin adı Er-Reyyan'dır. Ve o kapıdan sadece oruçlular girecektir. Oruç tutanlar girecektir. Demek ki özel bir imtiyaz. Bir kutsi hadiste Cenab-ı Allah şöyle diyor. Kullu amel ibni Adem lehu illa siyah. Fehuve li ve enellezi eczibi. Adem oğlunun bütün amelleri kendisinindir. Oruç müstesna. O benim içindir. Onun karşılığını, mükafatını verecek olan da benim diyor. İşte bundan dolayı Allah tekbir edilmeli. Bundan dolayı Allah'a şükredilmelidir. Evet. Biraz teneffüs yapalım. Ondan sonra devam ederiz inşallah.